Ikave të lashun, syqë më nuk ti pash. Oh, sa të kam dash, oh, sa të kam dashur ty. Edhe pe makune në puthe shi më par. Degë të ishin thar, degë të ishin thar për ne. Më dhe një shamiti si kujtim të par. Melotë e kam lar, melotë e kam lar për ty. Nuk të kisha pranu si një vit më par. Buzët më ishin thar, buzët më ishin thar për ty. Buzët më ishin thar, buzët më ishin thar. Edhe pe makune në puthe shi më parë.